Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, dende o programa Galegos Novais. Estamos no 89.4 da FM. Señoras y señores, benvidos a este programa de hoxe, xoves 23. E vamos, pois, a presentarlles o equipo, como é normal. Alá nas vías de son temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois temos, como cada xoves, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, Armando, querida audiencia, benvidos. E este queñes fala, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos aquí, por exemplo, no blog, que se poden ustedes pois, buscarnos a través do blog, que é galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E se nos queren ver no Facebook en directo, tamén o poden facer. Vostedes punxan, poñen galegosnovais e xa salimos nos aí. Así que tamén temos uns teléfonos, se nos queren, pois, chamar en directo, pois tamén o poden facer, que é o 93-654-1400, yo 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, vamos a comenzar a encetar este programa, pois, cunha cantiga de cantares... Do Brión, que nos van a deleitar, pois, cun esta peza, que Triadas do Vento no Mar. Vamos alá. Bueno, pois é que seguimos no 89.4 da FM, que dentro dun anaquiño pois teremos unha convidada hoxe. Vale. Vamos a ter unha convidada, alá desde Galicia, que pois vai ser Carmen Penín, que xa falamos máis dunha vez con ela. Hai a de Dous na Fronteira. Dous na Fronteira, exactamente. Unha combinación de dúas persoas. Exactamente. Un grupo, por así decir, de dúas persoas dentro da nosa música. Entonces, e dos nosos cantares. Carmen Penín, que é a voz Joao Armonio e Mauricio Polsinelli, que é o piano Joao Armonio. Exactamente. Que son dúas persoas que nos deleitan coa música que imos a poñer un bocadiño daqui, sí, a un poquinho. Sabemos que ten tres discos, o disco Humo en los Ojos, que publicou en Italia no ano 2011, sí. Alma de Galicia no 2013, Zapatiños para Díaz Castro, agora este ano. Exactamente. Que ademais axudounos para poder presentar o Día das Letras Galegas, aquí na nosa Na nosa radio, na asociación tamén. Unha biografía que debullaremos a carondela, si é que nos, xa que temos xa o outro lado do fio telefónico, ¿no? Exactamente, pois vamos darlles boas tardes. Ah, sí? Vamos, sí, xa o temos aí. E vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Carmen. Boas tardes. Moitas gracias. Que tal por aí, por ese recuncho da nosa terra? Pois moi ben, e aquí seguimos de brau, non sei en Barcelona, pero aquí... Bueno, e aquí nosotros tamén. Nos casi tamén. Moitas gracias por atendernos, Carmen. A vos. Seguro que tes outros que faceres, pero que para nos é un placer, e ademais unha primicia para todos os nosos ointes e seguidores, saber que te temos aquí. Bueno, vamos a intentar debullar contigo cousas con respecto a este traballo tan interesante que levas facendo últimamente. Últimamente, ademais, moi movida, porque é moi solicitada na nosa terra, concretamente en Ourense, non? Sí, imos ir o sábado estaremos ali nunha cousiña bastante particular, porque nunca o fixemos antes, e participar, bueno, de xeito solidario, digamos, cunha unha diseñadora de moda da cidade, para facer un desfile de moda, nos imos de poñer a música final. Ostras. Un pequeno concertiño final, sí. É un desfile moi particular, porque é unha persona que ten unha idea da moda pues, distinta, ca que estou bastante de acordo, porque pensa que non hai que facer só vestidos para xente da talla 36, ¿no? Sino que para xente normal. Exactamente. E aparte desfilan persoas en cadeiras de rodas. Ostras. Bueno, pues eso, claro, é importante darlle visibilidade a estas persoas, claro. Hombre, lógico. Visibilidade ás persoas que teñen que ter, vamos. Claro, sí. Pero sábado, perdón. Sigue. O xoves 30, vais un acto para conmemorar a Xeración Nós. Bueno, sabedes que hai esta asociación que está traballando por o centenario. Para o 2020, se están traballando moito. Pedironos que participáramos, porque sabes que estamos traballando con poemas de Otero, de Blanco Amor, e outros autores, e estaremos ali na Praza do Ferro. E outros autores que algúns deles están encantados. Falamos con noso amigo Xosé Lamela aí pouco, e en Lobios estivestedes musicando a un gran poeta tamén. Sí, bueno, de Lobios foi moi moi bonito. Foi un traballo inesperado, porque, bueno, propuxeron, eu non sabía que Pepe Velo fora tamén poeta. Claro, bueno, é unha miña ignorancia, non o sabía. Claro, empezamos a ler os poemas pues, un poquinho así con curiosidade, sin saber o que te vas a topar, ¿no? En particular, hai un que está xa na revista Nós, que é Alciprés, que é unha maravilla. Bueno, fixemos pues, catro cancións con poemas dil. Eu estou moi contenta, penso que quedaron bonitas, sí. Sí. A xente quedou maravillada, nos dixeronos eso. Ali quedaron, vamos, abraiados. A nos dixeronos eso, o sea que... Alégrome moito, eu penso que foi o tango, como digo, é o tango rabioso. No. Que claro, como ten que ser o tango, pois pues levanta pasión, ¿no? Non o sabemos, en directo ainda non te coñecemos, coñecemoste máis ben por a voz. Bueno, pronto, esperemos que pronto. Yo que sí que disfrutamos das moitísimas cousas que estás a facer. Bueno, hasta Pessoa, non somente esos nosos galegos, sino tamén outros moitos que ti, bueno, posles un sentimento e unha música acompañada de Polsinelli precioso, non? Sí, bueno, o portugués canto yo con meu acento galego, claro, fago que podo, pero un acento portugués, pero bueno, penso que o que importa é a música, bueno, pois... Por eso eres a Rayana. Eso claro, ahí está. Teño acento de portugués do norte. Sí, do couto misto, do couto misto, que ese é inconfundible. Pero, sí. Bueno, Carmen, contanos... para os nosos ointes que non saiban de Dous na Fronteira, como surdiu ese traballo tan importante que estades a facer agora? Como comenzaste desde aí? Que non vamos a facer unha biografía moi específica, que a xente que queira que se meta na páxina web vosa, non? Exactamente. Dousnafronteira.com. Sí. Nos coñecémonos en Italia. Coñecémonos por outros motivos, por outras vías, cando soupemos pois il que eu cantaba e eu que toca o piano, que compón e demais, pois claro, empezamos a facer cousas xuntos con poetas españoles que lle gustaban tamén a Mauricio, pois como Lorca, eu metín un clásico tamén no primeiro disco, e sobre todo poesía miña. Bueno, foi un pouco Mauricio o que empuxou máis ao principio, non? De facer esta cousa ca poesía. E logo, claro, a morriña, pois eu dicía, home, pois por que non facemos algo con poesía galega? Porque, bueno, cando estás fora sabes que sintes todo con máis intensidade, non? E ali, pois era o ano de Paz Andrade tamén. Empezamos primeiro con Lorca, coa obra súa que escribira en galego, cinco poemas gallegos. Empezamos con esa. E despois de Lorca, pois viñeron outros curros. E bueno, pois son un poquinho os temas que están representados en Alma, non? No disco que editamos cando viñamos para aquí. O primeiro foi feito en Italia, o segundo aquí, xusto recén aterrizados. E o ano pasado, cando se nomeou a Díaz Castro, empezamos a facer algunha canción, unha levou a outra e a outra e a outra, e claro, vimos que o traballo era xa grande para facer un disco, e decidimos gravar o disco entre decembro e xaneiro. E agora para o ano, a ver si conseguimos sacar o traballo que estamos facendo tamén en disco, sí. Sí, seguro que nos que nos sorprenderedes con cousas e con composicións extraordinarias. Eu quería buscar unha peza que ti seguro que lle tes moitísimo cariño, que ten que ver co couto misto, non? Unha... Dices a Rosa do Couto Misto. A Rosa do Couto Misto, non? Exactamente, a Rosa do Couto Misto. Sí, esa canción é moi especial. Esa vai dedicada a o Genebrando, porque ti eras neta do Genebrando de Covas. Bueno, sí, é un pouco... Ou a María Daira. A María Daira tamén. Tamén. Mira, a todos os que pasaron esa maneira de vivir, non? Que tens que sair fora a traballar. Sí. A ver, é esta. Este cantar que vos traio baixiño volo e canta, non desperte o meniño que dormido no berce está. Este cantar que vos canto do couto misto vai falar, terra de altos montes, fronteira de historias en paz. Terra de altos montes, fronteira de historias en paz. Dúrmeme, niño, na leira, que a mai ten que segar, seitura de baguas tristes, no ar van levar. Ai, querido couto misto, deixaronte os homes van longe buscalo, e las morren de soída. Os homes van longe buscalo. Pois sí, Rosa do Couto Misto, que fermosa cantiga, Carmen. Fermosa, fermosa. Que te guste. Sí, sí, sí, a mí. Bueno, como me enviaches por correo todas las cantigas esas, que me enviaste 15 cantigas, yo estuve escuchando todas. Como, claro, ¿qué hay que hacer? Hacen los deberes. Exactamente, hacen los deberes. Bueno, fermosas. Unas pueden gustar más o menos, pero fermosas desde luego. Esta... Sabes que teñen alma aposta, ese cariño galego. Esta, Carmen, pregúntoche, ¿esta é un alalá de berce medieval ou eso que te decías, unha dedicación para eses emigrantes ou para eses que botaron tanto tempo fora, como foi? Perdón, que te interrumpí. Non, me interrumpiche para nada, non. Pois eu acórdome, sabes, cando non se... Ainda non había televisión en todas as casas, ou ainda cando había que non se puña continuamente, como agora, non? E daquela, pois, o pedo do lume, que ainda tuve o privilexio de vivir eso, o meu tío Nicanor, que de feito é xuito couto misto, sí, actualmente. Sí, sí. Pois meu tío contaba moitas historias. E miña avoa sabía de memoria romances longuísimos que contaban estas historias de amor imposible, de separación e de reencontro, preciosos. Eu quixen un pouquiño facer algo que recordase de alguna maneira eso, non? De aí a estrutura repetitiva das rimas e da melodía. Bueno, ese contar, non? Ese contar unha historia. A idea era falar do couto misto, pero claro, saiu isto. Sí. Puxese mediante esta parexiña que se coñecía, que se enamoraba, despois que tiña que marchar, claro, non quere que marche. E bueno, penso que é unha maneira como outra calquera de representar aquela zona, non? Eu penso que estas cantigas, como esta, por exemplo, con ese son que ten, é cando se facían, sobre todo nas feiras de cando, que había un señor, como yo era cego, tocando seu violín e cantando esas cantigas. A zanfona, con ese amores, desamores, pelexas, en fin, de certas cousas, non? Que despois vendías cantigas en papeliños. Eu, mira, a verdad que o que me dís dame moita alegría, porque quere decir que o que quixemos facer, pois, de alguna maneira quedou aí, non? Porque se se lembra eso, era un pouco a idea que había, sí. Mira, é difícil facer hoxendía algo que respire a popular, algo que sexa novo, pero que teña como zapatos vellos, non? É difícil para un músico, por o menos para min. Entón, bueno, pois cando che din isto, dache moita satisfacción, vaya. Eu coñecín a un señor alá, porque son da provincia de Lugo, tocando con Asturias, nas terras da Fonsagrada, que non lembro, agora non lembro o seu nome, pero era un señor que xa non vive, que tamén tocaba o violín e cantaba esas cantigas. E vénseme os recordos, porque os tiño visto en mercados, cando iba con meus pais ao mercado. Qué bonito. E entón, pois, ten cantigas preciosas ese home. Non son moi longas, porque era moi repetido, cando levaban a un sitio, ou mellor, a unha pula vila desas que mo dicimos nós, nunha casa, e el tocaba. Xunto que a súa irmã. Sí. Bueno, son cousas que xa non se fan, verdad? Non. E eso que éramos ou non que éramos, eso é unha cousa que tiña que volver a revivir. E menos mal que temos xente como vos que a revive outra vez. Sí, bueno, quedan tamén xente incluso nova que fai de rede e feira, non? Sí. Así que hai xente traballando moi ben o que é a memoria oral, non? Sí que hai, sí. Menos. Pero estas cousas, que hai veces que hai xente que lle dá como vergonza, que é como revivir, dice, non, é seguir amosando a nosa cultura e as nosas costumes. Mira, sabes que che digo? Eu penso que iso é falta de viaxar. Sí. A xente se viaxa un poquinho máis ou está máis enterada da música que se fai fora, sí, ya que en todos os sitios valoran moitísimo o propio. Non facelo é un erro imperdonable, non? Sí. É un pouco que está pasando tamén, pois, ca lingua en xeral. Parece como que, como hai que estudiala, pois xerra con que a estudies como unha asignatura no colexio, despois fora, pois acabouse. É unha pena porque é que en Moaña, por exemplo, moi pouca xente nova fala galego, a verdad? Sí. Bueno, precisamente, hai moita, pero precisamente Onte estuve vendo un vídeo, xa era bastante antigo, falando sobre isto da lingua. Había xente, claro, de toda. Os que queren ese... ese galego, o que queren o castelán e o galego como segunda, non? E cando o galego, que é noso, que é a nosa madre, a nosa alma, pois ten que ser na primeira, e despois está o castelán, como é lógico, que hai que coñecelos. Claro. Pois ese vídeo... Eu penso igual. Vino le dicía, es que hablar el gallego, como dicía una señora, con ese acento tan feísimo, porque lo chamo yo feísimo, y dice, es que hablar el gallego, eso es de aldeanos, es de la aldea. Ya. Bueno, eso... Pero después eso todos que están a la puerta, eso. Ponen el niño en el colo. Sí, el niño en el colo, exactamente. Esa es falta de estudio, eso no tiene nada que ver con... Esa es falta de cultura, eso no tiene nada que ver con realidad. La realidad es que si uno se siente cómodo nunha situación, pois ten que mudala, é dicir que non podes ir con zocos cando te ibas máis cómodo con botas, As opinións que hai son un pouco produto do tempo que che toca vivir tamén, claro, do lugar onde naces, non? Porque unha persoa que nace no corazón de Lugo ou no interior de Pontevedra tamén, non hai por que ir a tan provincias do interior, non? Claro. Tenón moito máis fácil para falar galego porque se cría nun entorno así. En cambio, aquí alguén novo que queira falar galego, pois un pouco casi que se ten que impor. Eu lembro cando fui unha escola que algunha vez le vi en algunha lavazada para falar galego na escola. Bueno. Agora xa non é así, exactamente. Eso é produto dun entorno. Que ti dis que si unha persoa está acostumada a un entorno determinado, pois ese entorno ten que ver. E a persona que desprecia o seu, quere decir que en realidad pois non está ben cultivada, non ten o que ten. É unha pena, é unha pena. Eu acabo de dicir, Carmen, hai que viaxar un poquinho máis, moverse un pouquinho. Bueno. Aparte de eso, sí. Bueno, ti comezache con unha cousa extraordinaria que a min tamén faime gracia. Eu, claro, para poder coñecerte mellor, comecei a lela tamén, que é aquel primeiro poemario de Cambio versos por Champán. Que pasaches entón por aquí? Non? Vaya, o sea, que dices esos poemas. Bueno, en fin, eso, sí, eso é unha espiniña aí, porque, en fin, estaban aí, puxan, sempre, por que non publicas? Digo, bueno, va, mandei no editorial e he publicado, non? Sí. Uh-huh. Ahora estou un pouco no dique seco, porque bueno, gustaríame escribir en galego, a verdad que parece que como que toda a miña creatividade vai para o campo da música. Claro. Non é tanto falta de tempo, como que xa está... aí canalizada, non? Facer cancións Estás nunha línea. Algún día, quizá. Estás nunha línea de traballo diferente. Bueno, además estás nun berce que moaña un berce de creadores musicais algo extraordinario. Además con festivais de música moi importantes a nivel galego e a nivel nacional case, non? En ese moaña hai grandes artistas e autores, sí. Sí, é verdade. Sí. Aínda que aquí durante o ano é difícil velos, non? Porque andan un pouco, pois... Claro, sí, bueno, claro. Muy solicitados, sí. E demais, pero sí, é un orgullo, vaya. É que eu me parece que a Carme Penín al vin pasando por el e polo paseo marítimo. Bueno, ay, si tú me dices, se non me saludaches, acabas de quedar moi mal conmigo. Ahora que cando vexo a túa fotografía tal, digo, que se me fai como coñecida, pero eu daquela non tiño... No, ahora xa non sei coñecida porque xa non é a primeira vez que falamos con ela. Además, no. Agradecemos yo moitísimo. Sí. Bueno, seguimos falando con respecto a ese exitazo último deste ano, que Zapatiños... Pa Díaz Castro. Eso foi, vamos... A ver, un boom. Pues sí, porque... Bueno, non tanto. ¿Cómo bueno, que non? Bueno. As actuacións pero... que non sabemos que tivestes foron moitas, non? Sí, tuvemos moitas actuacións. A verdade é que non nos podemos queixar. En todos lados onde imos tratarnos fenomenal. O público, bueno, pues sempre moi cariñoso. Eu sempre digo que a xente galega moi cariñosa. Saben facerte chegar a súa... Non sei, ves como se emocionan, ven falar contigo despois do concerto, é moi bonito. E é verdad que Zapatiños tuvo seu percorrido, a verdad que en entrevistas tamén, na prensa. Eu, mira, nunca deixo de sorprenderme do ben que se porta todo o mundo, non? Tamén vos, os xornais, en fin, a verdad que nos dedicaron moito tempo, sí. Uh-huh. Bueno, é que... Porque, claro, eu, por exemplo, o ano pasado, cando eu estuve de vacaciones, pois sentía falar de Carmen Penín, sentía falar de Dos na Fronteira, e eso cala en Lugo, naquelas montañas dos Ancares. Bueno, claro. Teremos que ir ali. Tamén. Claro que sí. A ver, cando te vemos aquí por Cataluña. Eso sí, eso sí, tenemos, me faría moita ilusión, tenemos que... Tenemos que trabajar para poder conseguir que venga. Eso sí, eso exactamente. Organizar algo para poder traerte aquí. Agora, claro. Bueno, eu estou encantado de poder darlle a conocer aos nosos ouvintes ese traballo teu, o voso traballo, non é só o voso traballo, tanto teu como de Mauricio, pero que para nós é unha satisfacción moi grande. Tamén quería que contaras algo de ti, que non solamente faz música, posto que tamén traballas como profesora de lingua. Sí, bueno, xa moitos anos, non vou decir cantos, porque senón ides a preguntar a edad. Sí, no. Bueno. Tedesme que permitir ese... Sí, nada máis, tú eres unha moza. Comparado con nós, eres unha xoven. Bueno, sí, levo moitos anos ensinando, pois, de alguna maneira, creatividade tamén, uh-huh. ¿no? Porque a maneira que teño de entender o ensino, uh-huh. sobre todo o ensino da literatura, é pois, bastante creativa, ¿no? Porque sí. Penso que é moi importante para uh-huh. as persoas abrir a súa creatividade. Como digo eu sempre, pois, o que che dá solucións na vida é ser capaz de imaginar unha solución nova para un problema novo, porque os problemas nunca son de libros, sempre son novos cando se presentan, non? Bueno, o sistema educativo non é moi creativo en xeral, non é máis ben racional, é cuadradiño. Sí. Non che piden os alumnos ou as alumnas, sabendo que ti tes ese traballo de composición musical, non che piden algunha vez alguna interpretación? Digo, por que non nos cantas tal cousa? Sempre, non? Sempre. Profe, cántanos algo. No, vídeos, concertos. Claro, porque os rapaces dirán, jolín, temos aquí unha profesora que ademais, profesora tamén de canto, porque ti pasaxe por varios lugares extraordinarios para poder saber cantar dese xeito que cantas. Pois, claro, un alumno, eu, véndome coa profesora que tienes, pois seguro que xo pediría, vamos, estaría de rodillas de... Mira, o que é moi simpático que a veces me piden si nos recreos podo escoitar cantar a eles, non? Algún rapaciño que canta, que tengo grupo. Sí. Profe, podías me dar algún consello? Muy bien. Que son buenos, pues mira, estupendo, son encantadores. A verdad é que o toman como algo propio. Hay a profe que canta, siren, ten internet, saben cando tes un concerto, desexen de sorte. Mm. Bueno, xa porque tamén me ven peinada. Xa se ven preparada, logo entón. Non levo a coleta porque teño concerto. Xa te ven preparada, logo entón, ¿no? Claro. Bueno, clases que das, que en Moaña? Sí, pois pues, tuve a sorte de caer en un sitio onde vivo, sí. Mira. En Paralaia, que é un centro estupendo. ¿En Paralaia? Sí. En Paralaia, precioso, un centro cun ambiente fenomenal, que traballan moi ben. Porque está, dixéramos, dixéramos do mar para arriba, non? Arriba. Un poquichiño, pero vamos, o pé do barrio novo que se chama o Rosal, a pé. Sí. É que eu tiño uns amigos aí en Moaña, uns grandes amigos. Bueno. Despois falaremos, sí, bueno, porque a Paralaia que ten razón, ten moita relación este Armando cunha tal conselleira de cultura ou de sí. Non é? Sí, concellal de cultura e a ventos e todo. Sí, vale. Sí, sei quen é. Sí, bueno, sí. Maica, unha tal Maica Seica. Sí, sí. Bueno, total, que eu quería felicitarte por un traballo de extraordinario que fixestes fai pouquiño, unha obra que lle destes os de, sabes, el unha radio que fan os rapaces, unha radio que fan os pequenos, sabes, unha cousa que unha cousa que meu amigo Santi Veloso me axudou a coñecer nun comezo, e que eu estaba ilusionado por a verdade é que estes rapaces paga a pena traballar por eles, non? Sí, dende logo. Fan Ponte nas ondas. Recibiron ese teu agasallo como unha bendición, non? Bueno, non foi un agasallo, foron iles que me... Pediron. Bueno, iba a decir que me obligaron tampouco eso de... Carmen, fai, non? Pediron, non? bueno, non había moito tempo, digo, bueno, xa veremos se se pode, se non se pode, porque claro, a veces queres, pero non che sae nada, non? Sí, claro. Un pouco este medo. Claro, tamén algo que pudera ser despois cantable por os nenos, porque ao fin é para eles, para que o fagan despois eles, para que o interpreten. Bueno, pois pues eso foi o que saiu sen fronteira. Eles gustou, e es moito, eu quedei contenta de que lles gustara, claro. É que son 20 anos de traballo de Ponte nas Ondas, non? Sí, e entón, o feito de que ti participaras, para min encheme de satisfacción, e che digo, eu felicítote enormemente porque ese traballo, seguro que, aparte de que costara máis ou menos, a satisfacción que os rapaces dan non é a mesma que pode ser a da venta dun disco, non? Sí, o meu, mira, a verdad para non ser un honor, non? Porque eu, máis sendo profe, pois, en fin, o tema do ensino sinto yo moi, moi de perto. Esta xente empezou a traballar, como di a canción, cun grauciño de nada, e agora teñen un proxecto gigantesco que colle tamén escolas de Brasil, de Portugal, de toda Galicia. Aí andan agora petando de novo as portas da UNESCO, a ver se recoñecen por fin o patrimonio común galaico portugués, que é algo tamén importante para nós, non? Que sea a segunda vez que o presentan, sí. Sí, a ver si se dan conta, porque tamén o norte de Portugal penso que, en fin, pues ten unha cultura parecida, ¿no? O sea, temos moitísimas cousas en común. A prova está en como están colaborando estas escolas, ¿no? Que non hai, da igual que sea dun lado ou do outro da fronteira, non hai ningún problema de comprensión ni de diferencias culturais, en fin, somos unha mesma cousa. Bueno, precisamente por de aí viña ese traballo ou esa solicitude que sí, que lidera de Santi Veloso, pero que é un conxunto de persoas que están a traballar moito para que o noso o noso patrimonio, porque ese patrimonio de todos, que sea recoñecido precisamente por la UNESCO, non? Claro, sí, é importante. A ver se desta vai. Sí, eu quedo, non insistimos, somos galegos e insistimos, claro. Que insistir, ¿no? Ai, eu quedo a espera de poder un día escoitar a nosa canción interpretada por os nenos, que me faría moitísima, moitísima ilusión. Seguro que están a traballar nela, seguro. Hombre, é outra cousa máis, esos concertos que te fas, claro, seguro que son concertos que moi ben concretos e moi ben preparados para todo tipo de público, pero que hai outros tamén nos que comezan empezan a ser bastante rituais en Galicia, que acompañados de viño ou acompañados de algunha algún evento gastronómico, non? Bueno, a nos gustanos esa idea, non? De mesturar a cultura con o que a música e a literatura con outros elementos. Porque ao fin todo cultura é, non? A nosa gastronomía, claro, é unha cultura importante. Os nosos viños, non che digo a cantidad de premios que están levando nas feiras internacionais, non? Xa dende hai tempo. Sí. Bueno, en Italia xa o facíamos ali con os viños dalí, pero tamén fixemos algún concerto sobre o Camiño de Santiago, as músicas do Camiño, dixemos que viñeran, bueno, máis ben convencemos o presidente da Asociación de Somilleres de Lí de Turín, convencémolo para que trouxera viños galegos. E entón, pois, facíamos música do Camiño e ao final, sempre, claro, música en galego e cos viños galegos, e gustaba moitísimo. E aquí tamén houve unha iniciativa do Concello de Lugo que nos gustou moito, que nos invitaron a participar, que eran o que chamaban catas literarias. Entón, veu o escritor Pedro Feixó a presentar o seu libro, os rapaces do ciclo de formación profesional de hostelería prepararon todos os piscolabis, os pinchiños, non? Sí. Os petiscos. Veu a Adega Regina Viarium, Regina, eu xa o digo a italiana, perdón. Sí, sí, esa de Ribeira Sacra, non? Sí, boísimo, por Dios, que bobiño. nada, pois, era así, literatura, gastronomía, viños e música. E funciona moi ben, había moita xente. E funciona estupendo, porque o viño sempre ten este elemento festivo, non? Claro. Relaxa a xente, poder falar co escritor tamén de primeira má, é bonito. E nos intentamos tamén, bueno, eu estou propondo un pouquiño as adegas para ver se animan. Sabes, cal é o problema de sempre, verdad? Sí, sí, sí, sí. O diñeiro. Sí. Hai que falar, hai que claro, tendes que falar coa denominación de orixe do Ribeiro, que onte estivemos precisamente con seu presidente, con Miguel Anxo Viso Dieguez, teñen previsto pois facer música catar viño. Sí. Por lo tanto, andan facendo cousas. Por lo tanto, hai que lle dicir. Bueno, outra felicitación máis que quero darche, que ademais que nos faler dela. Estiveche con un grande admirador nos, bueno, unha persoa que nos admiramos moitísimo, un que escribiu un librillo, sí, que se chamaban Memorias dun neno labrego. Ai, sí, ¿verdad? Que emoción. A ver, contanos que ti falas de emoción, pero non sabemos de eso, pois, polo que sai na prensa, polo que sai no Facebook. Eu tiño o libro ese, Memorias dun neno labrego. Que non o vai ter? O galego que non o teña ou que non o lera é parvo. É que non é un galego. É parvo. Fálanos de ese acto tan bonito. Mira, eso foi unha sorpresa tremenda, porque dixeron, bueno, queredes vir tocar a entrega do premio Tero Pedrallo? Digo, carai, quen vai decir que non? Bueno. Menudo honor, menuda responsabilidade, pois sí, vamos. E claro, a quen yo deran? A Neira Vilas. Claro. Eu decía, igual non hai ocasión de saudalo, porque sabes que son situacións, hai moitísima xente, sí, moita xente importante. Pero ao final sí, ao final tivemos aí a ocasión de falar con el un momentiño. Asombroume moitísimo que, a pesar da edade que ten unha memoria excelente, porque eu falara con el por teléfono hai meses, acordábase perfectamente da conversa. Está o único, ten un poquinho de problema de mobilidade, ¿no? Sí, con a perna, sí, sí, pero por o demais é unha persona mentalmente xoven. Sí. Interesantísimo todo o que dixo, sí. Un honor, eso sí que de verdad é unha desas cousas que queda aí un fito na historia de Dous na Fronteira, non, sí, de poder compartir uns momentos cunha persona que de verdad ten tanto que decir, non? Bueno, que escribiu libros importantes. Sí, sí. Hombre, claro. Aparte de que escribía, un mito vivo. Aparte de que ser mito, quero decir que o trato con a persona, precisamente con él, é un trato moi moi de persoa humilde e moi achegada, non? Sí. Sí, é sinxelo, unha persona, bueno, tamén a súa ideoloxía é así, ¿verdad? Sí. Unha persona consecuente que a súa ideoloxía, digamos. Sí. Porque hai persoas que o mellor de palabras sí, pero despois no feito, pois son distantes, son máis elitistas, él non, él é o que se ve, é así. Ademais, os seus libros, cando lees un libro del, parece que o estás vivindo, parece que o viviches. Hai cousas que sí. Hai cousas, cousas que eu, por exemplo, deso do neno labrego, foi algo, digo, joder, pero se está contando a miña vida. Cousas de Claro, é que el penso que é capaz de facer eso, ¿no? Entón, conecta ca túa propia memoria. Aparte que hai cousas que inda que tú non as viviras, forman parte da memoria da túa xente, e iso de alguna maneira está en nos igual. Cando lees descrito desa maneira, ben descrito, hai algo que dentro que se desperta, non? É o que digo eu, que cando, por exemplo, o mesmo ler un libro que escoitar unha cantiga, digo, ti escoita a cantiga, escoita a letra. Sí, e xa verás como te metes dentro, che di algo. Sí. Bueno, por último, quero volver a felicitarte. Hugo, estou xa de felicitacións, pero ao mesmo tempo estou dando información sobre todo a todos os nosos ointes e seguidores. A última, que teño en vista, vamos, teño aquí presente, que no Seminario Menor de Santa Catalina en Mondoñedo ides a traballar no mes que ven, o día 14 de novembro, pois, eso, cos zapatiños de Díaz Castro, non? Sí, bueno, perdón, é que estou un poquinho acatarrada. Vale. Pois, eso a verdad que foi, era unha cousa que nos facía moita ilusión, porque é onde estudiou Díaz Castro. Claro. E claro, disto, bueno, pois son as pedras que el pisou, non? Poder facer un concerto xusto elí. E bueno, pois organizamos, pedimos, chamamos aquí, chamamos alá, tiñámolo que facer. A Diputación portouse fenomenal, a Diputación de Lugo, dixeron que sí, que se iba a facer, e bueno, pois a verdad que, como che digo, non saio da miña sorpresa de como a xente se está volcando e nos está facendo todo pois moito máis fácil do que podería ser, non? Uh-huh. Vai ser ademais un concerto casi casi xa de despedida do ano de Díaz Castro. Despois quedará nos outro en diciembre en Celanova, ainda non teño a data exacta, pero ese sí que xa cadra ca exposición de Nimbos de Luz en Celanova, que é a vila que vai pechar a exposición. E nos imos tocar elí, e despois xa, bueno, eu espero só que a xente siga lendo, escoitando a Díaz Castro, que non sexa só unha cousa dun ano, non? Exactamente. Claro. Sí. Bueno, por lo tanto, no vai vir, xa ti temos todas sí. as cousas que en realidad fixestedes. Tamén falamos do que hai pouco fixestedes e que, bueno, a mellor hai algunha cousa no intermedio, non? Que, seguro que celebraredes o magosto en petit comité ou a mellor nalgún momento determinado, bueno, resaltar como máximo a vindeira, non? Esta de que faredes, que nos acabas de decir a modas en barreiras, que se fará este fin de semana en Ourense, no Liceo de Ourense, sí, ¿no? No Liceo, sí, sí. Bueno. Bueno, pues a ver si para o ano pode sair como disco este traballo cos poemas de nós. Que, en fin, o traballo feito vai estar, si despois hai financiación, que sabes que sempre a dificultade, ¿no? Sí, dos grupos que sí. nos autoproducimos, inda que ao mellor podes recibir axudas ou apoios, pero claro, é unha cousa que hai que atar moitos cabos sí. antes de poder decir seguro que sí, ¿no? Pero eu teño esperanza de que sí. Hai que facer moitos nudiños. Bueno, Carmen. Tecer a tea con coidadito. Exactamente, tecer bendecido. Tes os micros para falar e dicirnos todo o que che pareza axeitado e oportuno, e agradecemos che moitísimo que estiveras candanos por, bueno, ti mesma, o que queiras. Eu tamén vos agradezo moitísimo o tempo que me dedicades sempre. Un día temos que liar a Mauricio para que fale el un pouquiño tamén. Hombre, sí, non? Porque non. Sí. Sí, que nos fale dos instrumentos que domina, que é un instrumento que non todo o mundo é capaz domina de tocar uns instrumentos do xeito que el dándolle esa forma traballando de xeito tan importante, non? Uh-huh. A máis o harmonium ese portátil non é tan fácil de tocar, non? Bueno, o que non é difícil de tocar, o que é difícil é sacarlle o que el lle saca. Sí, exactamente. Il di sempre que é un instrumento ingrato, non? Hai que pelexar a brazo partido con il. Quizá tamén porque, claro, é un armonio portátil. Claro. Nos agora andamos detrás, eu molesto a todo mundo con que me cadra de falar. Coñeces unha igrexa onde hai un armonio aínda donde antes de pedais? Porque andamos buscando a ver onde se pode facer un concertiño cun armonio de verdade en condicións. Xunqueira da Vía, hai que ir a Xunqueira. E hai un órgano, sí, pero sí. Bueno, nos conformámonos co armonio. Bueno, mellor en Maside, eu coñecín en Maside un armonio. Ah, mira, home, Mauricio tocou órgano moitos anos en Roma, nas sí. igrexas, sí. Mm-hmm. Pero bueno, algo combinaremos. Algo. Sí, exactamente. Hai que buscar, ao mellor, eu estuve unha vez en Masidia e en Allariz. Non me lembro, unha das dúas. Bueno, é igual, xa buscarei información. Nombrovos embaixadores. Non, buscarei. Eu, a ver, do que poidamos nosotros. Tamén me gusta a minha música e eu sí, claro. xa, bueno, toco algunha cousa, pero non teño... Non teño ese poder que teñen os músicos vos. Eu non o teño, non son capaz. Bueno, a música pero deleítome para solo. Moitas cousas, sí, sí. A todos os niveis. Sí, sí. Eso é certo, deleítome solo. Por exemplo, toco a armónica, sí, non? Toco cando vou a... Oleir, cando vou por ali ao monte ou cando vou a dar un paseiño coa bicicleta, son capaz de sentarme e poñerme a tocar a armónica. Claro, sí. Faz dúos pues, cos paxariños. Sí, exactamente. Algúnas veces fame eles reucar, sí. Sí. Moitas gracias, Carmen. Bueno, moitísimas gracias a vos, é un placer. Esta conversa distendida para nos, ademais de un placer, unha regalía para que os nosos ointes saiban. Bueno, para nos igual. Que disfrutamos un abrazo moi forte, unha aperta moi forte a todos. Que disfrutamos da túa compañía. Moitas gracias. Despedímoste coa túa música. Vale. Moitas gracias. Pois mira, que disfrutes moito con esta cantiga que dice así: cando ti volvas, e un biquiño a todo moaña. Un pico. Polo mar dos castros na coroa unha cachela. Cando ti volvas polo mar I'm